پرشکسته تایرم بستان و زندانم یکیست. بی پناه از خیشتن، هم در پناه خیشتن. رفتی رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته، از خاطرم چو اشک، از خاطرم چو اشک به دامان نشسته ای جان عزیز من. از ما چه دیده ای؟ از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع مانیده. خندان میان بزم حریفان، خندان میان بزم حریفان نشسته جانا جانا چشم غیر اگر بنشینی به دلبری اندیشه کن، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشسته یارا. اگر چهد تو بشستم به می، ای غم اگر چهد تو بشکستم به من، نازم تو را که بر سر پیمان نشسته ای، جانم جانا نازم تو را که بر سر پیمان نشسته ای. رفتی ز پیش دیده با بر جان نشسته ای، از خاطرم چو آغش به دامان نشسته ای. ما نواسنجان خاموش خزان عالمیم، غمفزاییم از سکوت عمرکاه خیشتن. آن شباهنگم که در ویران غم آهنگ عشق، تا سرایت شب سرایم بهر ماه خیشتن. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخه گلی که نثار شد شماره 225 بود که با شرکت آقایان اکبر گلپایگانی و رضا ورزنده تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از کیومرث وثوقی و فرهاد. آهنگ بیات زند، گوینده روشنک.